بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لغزانه kama ilivyokuwa ada kwa kipindi hichi kukumbushana na kunasihiana kwa sababu sote sisi ni wasahaulifu ghafilika na vile vile kutokujua innahu kana waluman jahula mwanadamu amesifika na sifa hiyo lakini katika yale ambayo tunapenda tunasihiane ni kwamba kila mwanadamu afahamu kwamba ana safari anayokwenda kila ulivyo wewe mwanadamu hali yako ulionayo tambua kwamba wewe una rihla una safari ambayo unayoelekea na haujui ni lini safari hiyo itakuwa imeisha utakuwa katika hali gani utakuwa mahala gani wewe hujui waenda asubuhi kuna kucha, mchana, jioni. Kwa safari hii, kwa kuwa Allah subhana ameitawalisha, kwamba yeye ndiye mwenye kujua safari hii itakuwaje kwako, kuna haja ya watu kuomba kwa Allah subhana wa ta'ala, awape thabati, awape mwisho uliokuwa mwema. Awape mwisho uliokuwa mwema, ambao utakuwa mwisho huo, ni wenye kuwafikiana na yale ambayo ameandika na ameyasaini mwanadamu katika tumbo la mama yake. Katika yale ambayo anapenda kusema, anaweza akawa mwanadamu ni mwema lakini mwisho wake ukawa ni mbaya. Na anaweza mtu akawa ni mbaya na mwisho wake akawa ni mzuri. Akahitimishiwa mwisho wake kwa uzuri. Na ndio mara mwana katika usuli, min usuli, ahali sunnatu al-jamaa, alla yukafiru min ahali al-qibla. Katika misingi ahali sunna al-jamaa, hawa mkufurishi ule ambaye ni katika wa islamu wanaelekea kibla. Hawa mkufurishi. Bali watamuita huyu ni fasik, watamuita huyu ni mubtadi, mzushi, mtu muovu, lakini kumuhukumu kama huyu ni kafiri hawamhukumu. Kwa sababu hatujui mwisho wake utakuwaje, bali inafahamika kuna baadhi ya maulama na baadhi ya watu walikuwa ni waovu, walikuwa na itikadi mbovu, lakini mwisho wa uhai wao walifanya tauba, waliandika tauba yao kwamba tumejivua na yale maovu, tumejitoa katika ule uchafu. Hivi sasa sisi tupo katika itikadi kadhaa, kama vile ilivyokuwa Abu Hassan al-Ash'ari, alikuwa katika madhhabi ash'ariya na kipindi cha mwisho mwisho akaungana madhhabi ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala na akaandika na akajivua na mwisho wake ukawa ni. Kwa hiyo sisi hatumhukumu mtu kwa mabaya yake tunayomwona nayo, wala hatumwambii huyu ni kafir, ni dhalil muislamu wenzetu, la, hatumwambia, bali sisi tunamwombea dua, tunamtakia kwa Allah subhanahu wa ta'ala hidayah, na tunamwombea kwa Allah msamaha amuhitimishie mwisho wake uliokuwa mwema. Hili ni jambo moja la msingi sana. Lakini katika tawi la maneno haya, tawi la maneno haya ni kwamba sisi tuwe ni wenye kusema haki, tuwe ni wenye kusema haki, hata kama katika hali zetu zile ambazo tumedharurika, tuwe ni wenye kusema haki, tusiwe wenye wanyande, tuwe ni wa kweli basi. Wal haqu manja, na ukweli unaongoza. Walkadhibu mahala, na uongo siku zote unamwangamiza. Tuwe ni wa kweli. Katika hili sasa, Umar ibn Khattab رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه alipopigwa jambia na Abu Lu'lu'a al-Majus aliyemuua Umar ni Abu Lu'lu'a al-Majus alipotwainiwa katika tumbo lake akiwa anasalisha salatu al-fajr Umar ibn al-Khattab kapigwa majambia vyuma vile visu kama ni visu au ni chuma vimemchoma katika utumbo wake mara tatu kisha baada ya hapo alikuwa anakimbia Umar ibn al-Khattab watu wanambeba wanamtoa msikitini wanampeleka kwake alikaa baada ya siku tatu ndio Umar ibn al-Khattab yakaa akiwa nyumbani tukaanisha fikra kama hii kwamba yawezekana ukawa umedhamirika katika mahala fulani kwamba au majusi lakini kuwa mkweli midhali ni dini midhali ndio unamtarajia kwa Allah kulipa kuzungumza hapa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kaondoshwa kapelekwa nyumbani kwake akiwa na majeraha kama hayo kisha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anamuuliza sahaba ni nani aliyenijeruhi mimi ni nani aliyenijeruhi mimi riwaya inakuja ya kwamba aliondoka kwa sababu alikuwa hajamjua ilikuwa ni usiku akaondoka ukapita muda mrefu kufuatilia akarudi na jibu kwamba aliyekuwa anaitwa Abu Lu'lu' at-Majus Umar ibn Khattab radiyallahu anhu baada ya kuletewa taarifa na anamjua Abu Lu'lu' al-Majus fashakara Allah fahamida Allah akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kusema namshukuru Allah subhanahu ninamhimidi Allah tabaraka wa ta'ala ambaye amejalia kifo changu kimepatikana kwa sababu ya mtu ambaye hajamsujudia Allah hata siku moja yani Umar ibn Khattab anamhimidi Allah kwamba kifo chake kimesababishwa na mtu ambaye hajamsujudia Allah hata siku moja achana na Umar sifatu alizokaa wanakuja watu kumtembelea akiwa na hali nzito ngumu na ndio mwisho wake wa uhai anakwenda akiwa katika hali hiyo katika wanaokuja kumtembelea fajaa ghulamu akaja kijana mdogo yajuru thawbahu anaburuza suruali yake anaburuza nguo yake sehemu ambayo alitarajiwa Umar asizungumze chochote zaidi ya kuomba watu wazidi kumwombea maghfira kumwombea msamaha Umar ibn Khattab anamuona yule kijana anaburuza nguo yake alichokifanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamwambia ewe Abdullah ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kijana nyanyua nguo yako nyanyua nguo yako mazingira kama haya yachoree picha tu tunaye mtu yule sakara kwa mauti sehemu yake ya mwisho kwa mahaba hana chochote lakini hakuacha kusema neno la haki katika maeneo kama haya amedhamirika hapa alikuwa mwache aendelee hivyo hivyo aendelee zake kutafuta labda apewe shahada afanyaje basi lakini Umar ibn Khattab kama ya ghulam ya Abdullah irfa' thawbak nyanyua nguo yako juu. Huyu ni sahaba Umar ibn Khattab. Mahala kama hapa. Sisi tuna mahala pangapi tunakutana na kitu lakini haki tunaitupa pembeni. Mahala kama. Tupo mahala hapa tufahamu kwamba hili ni haki lakini tunalifilisi. Achana na Umar ibn Khattab. Abu Zur'a ar-Razi rahmatullahi alayhi. Wana wachuoni mkubwa naye. Amekaa katika sakra fil mauti waliokaa pembeni yake ni maulama wana wachuoni wa hadithi wanasema hadithi ya Muadhi imehadithiwa na nani anaanza fulani anasema hadathana fulani hadathana fulani hadathana fulani hadathana fulani huyu sasa anayemfuatia akasahau kama alinielezea mimi mtu fulani kisha na huyu fulani akamuelezea fulani baada ya mwisho ule wa mwisho kufikia akawa amemsahau anayefuatia Abu Zur'a ar-Razi yupo katika sakratul maut mwisho yote anaona wameshindwa kummalizia Saleh ambaye alikuwa ndio mpokezi wa hadithi, Abu Zur'a akaanza. Akaanza riwaya hii akasema haddathana fulan, haddathana fulan, haddathana fulan, haddathana fulan an Salih qala an Muadh ibn Jabal. Yuko katika sakaratul maut. Kisha akasema laqinu mautakum bila ilaha illa Allah fa akhadahu Allah. Mlaqinieni mauti yenu la ilaha illa Allah. Baada ya kusema hayo maneno Abu Zura ar-Razi akaka. Mahala hapa pia kaangalie. Mahala hapa pia kaangalie. Mizali ni haki inatakiwa ipenye usoni. Mizali ni ukweli unatakiwa upenye hapo usoni. Na hawa ni muhaddithun wana wachuoni. Lakini Abu Zura ar-Razi pamoja na wana wachuoni wao, mizali hapo wamesahau na wameona aibu kuzungumza. Kwa sababu namjua Abu Zura ar-Razi kama ni muhadith, na wakasema hayo maneno kisha wakamsahau Abu Zura ar-Razi. Akawaambia yule mtu, kisha akasoma hadithi ya Muadh na akasema laqinu mautakum la ilaha. Ndugu zangu, naomba nifahamie katika haya maneno yangu, simkusudi fulani au Allah, mimi simjui yote katika nia. Huenda wengine sura yangu ndio mara ya kwanza kuonana na wao. Asiondoke mtu akasema haya maneno namkusudia fulani. Ninazungumza uhalisia jinsi ulivyo. Dini hii kama watu waongee haki, dini hii itafinyanga fulango kila siku. Pakifikiwa mahali pa kuzungumza haki watu waseme, kwa sababu Allah tabarak wa taala Qur'ani amesema wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Inapozungumzwa haki batili yote inayayuka, na waovu wanajulikana, huyu ni muovu, huyu mbaya, huyu kadhab, huyu ni mrongo, kujulikana hivi. Lakini kama haki twaijua kwamba hii ndio haki, halafu watu wasizungumze, basi itatawala na itaonekana katika macho ya watu wengi kwamba ndio haki, na iliyokuwa bid'a itaonekana mbele za watu kwamba ndio sunna. Na haki inapokuja, haki inapokuja kila siku, basi lile baya lote huwa linakimbia. Allah subhanahu wa ta'ala mu'minun amethibitisha hilo kwamba haki inapokuja basi huwa inayayusha batil. Na hili ni kwa sababu ninachozungumzia mimi, tuangalie mwisho wake, mwisho wetu tunapoelekea. Ikiwa mtu hajui kama anaelekea wapi, kwamba atakwenda kukutana na Mola wake, ataondoka katika huu hai, mtu hajui hilo na anaongea jambo ambalo si sawa, na hajui muda gani atakufa, muda gani ataondoka. Basi huyu ni mtu ni ghafi, nataka tumuombe tu dua basi. Lakini midhali ni jambo la haki usilisemeni. Na ninamuomba Allah tabarak wa taala anithibitishe mimi mzungumzaji na nyinyi wasikilizaji. Midhali ni jambo la haki la sunna, amefundisha Allah na amefundisha mtume tulizungumza. Na wala tusiogope mtu yote katika wanadamu. Leo hii ulimwengu umechafuka na bid'a, umechafuka na khurafat, ni kwa sababu watu wameficha haki. Hawataki kusema. Leo hii bid'a imeonekana ni sunna kwa sababu haki isungumzi. Bid'a imekuwa inaonekana mbele za jamii za watu kama ndio sunna kwa sababu haki haizungumzwi. Kwa hiyo kama fursa tunayo, na Allah subhanahu ametujalia uelewa wa kufahamu, tuizungumze ni haki. Na hii ndio thabati ambayo Umar ibn Khattab ametuonesha na Abu Zur'a ar-Razi ametuonesha. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe hikma iliyokuwa nzuri, na atusamehe sisi na wazazi wetu, na atuongoze sisi na nafsi zetu, na vile vile jamaa zetu na ndugu zetu. Nasallallahu bimanni wa karamihi an yazukana ilman nafi'an yu'idana an-nabiyyi wa sumati wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.